Audi, totalizator sportowy i wirtualna Polska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja podsumowała obchody święta niepodległości. Zatrzymano 70 osób. Prezydent Duda w drodze do Azerbejdżanu na konferencję klimatyczną COP29. Polska zyskała 9 nowych obywateli. Akty nadania wręczył wojewoda małopolski. 70 osób zatrzymanych, 94 miały przy sobie materiały pirotechniczne. Łącznie policja do 21 interweniowała 164 razy, podała Komenda Stołeczna Policji, podsumowując dzisiejsze obchody Święta Niepodległości. Do służby tego dnia w Warszawie zostało skierowanych ponad 8 tysięcy policjantów. Marsz przebiegał bezpiecznie, nie doszło do żadnych poważnych incydentów, mówił komendant stołeczny Policji inspektor Dariusz Walnichowski. No wśród 70 zatrzymanych 49 posiadało środki odurzające, 10 było poszukiwanych, 4 osoby zatrzymano za udział w bójce, po jednej osobie za znieważenie funkcjonariusza, usiłowanie włamania i jedną w związku z przestępstwem propagowania nazizmu. 4 osoby używały dronów bez wymaganych uprawnień. Policjanci zastrzegają, że dane są wciąż zbierane i dokładne informacje będą podane jutro. Nie żyje mężczyzna, który podpalił się przed krakowską kurią, jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. 47-latek zmarł w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera. Trafił tam w stanie krytycznym. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jego życie. Policja i prokuratura ustalają motyw działania 47-latka, który nad ranem w centrum Krakowa oblał się łatwowalną substancją i podpalił. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, dowody na miejscu zdarzenia oraz auto mężczyzny. Prezydent Andrzej Duda wyleciał do Azerbejdżanu na konferencję klimatyczną COP29. Przed wylotem mówił, że omawiana będzie m.in. kwestia wykorzystania wodoru. Jednym z tematów będzie wykorzystanie wodoru właśnie do celów ochrony środowiska, do celów pozyskiwania tej tak zwanej zielonej energii. Przewidziane jest tam również moje bilateralne spotkanie z gospodarzem szczytu, czyli prezydentem Azerbejdżanu, z którym łączą nas dobre relacje. Andrzej Duda spędzi w Azerbejdżanie najbliższe 2 dni. Polska ma 9 nowych obywateli. W trakcie uroczystości 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wojewoda małopolski wręczył akt nadania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom mieszkającym w Polsce. Nowi obywatele pochodzą m.in. z Kazachstanu, Serbii, Białorusi i Ukrainy. Wśród nich jest pochodząca z Kazachstanu Tais Szeldybajewa, która do Polski przyjechała na studia architektoniczne. Po prostu zakochałam się w Krakowie i przez Kraków poczułam całą tę duszę polską. I zdecydowałam się za parę lat, jak skończyłam studia, że zostanę, bo czuję się naprawdę tutaj dobrze. Kiedyś wybrałam Polskę, a teraz Polska wybrała mnie. Czuję się wyróżniona. Polskie obywatelstwo otrzymał także chirurg ze szpitala w Zakopanem, Anton Danko. Dzisiaj staję się pełnoprawnym obywatelem Polski, bardzo się cieszę. No i jest dla mnie to wielkim zaszczytem, a szczególnie przez to, że wręczenie tego obywatelstwa odbyło się w tak ważnym dniu, w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. Wieczorem w Rzymie w związku ze świętem niepodległości w Kościele Polskim odprawiona została msza w intencji ojczyzny. W homilii padły słowa o potrzebie pojednania narodowego. Nabożeństwo w obecności ambasadora Rzeczypospolitej przy Watykanie Adama Kwiatkowskiego sprawował ksiądz Wiesław Czubernat z Krakowa. W kazaniu powiedział, że chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej rozwój gospodarczy i kulturowy, ale też troska o rozwój religijny i duchowy, który musi się realizować w oparciu o prawdę i wzajemną miłość. Mówił o potrzebie odnowy naszych sumień. Zauważamy niestety coraz większy podział. Rany, która rozdziela nasze społeczeństwo, sprawiając, że nie tylko różnimy się w poglądach, zaczynamy żyć nienawiścią, jedni przeciwko drugim. Po nabożeństwie chór przybyły z Krakowa dał koncert pieśni patriotycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Bez Roberta Lewandowskiego piłkarska reprezentacja Polski w Porto rozpoczęła zgrupowanie. Przyczyną jest kontuzja pleców, której napastnik Barcelony doznał w niedzielnym meczu ligowym z Realem Sociedad. Lewandowski w takiej sytuacji nie zagra z Portugalią i Szkocją. W roli kapitana zastąpi go Piotr Zieliński, który latem zmienił klub i w ostatnim czasie coraz częściej dostaje możliwość występów w ekipie Interu. Ta moja forma wzrasta, dostaję więcej szans ze strony trenera w klubie i te szanse wykorzystuję. Dobrze nami rotuje, mamy dużo zawodników na pozycji pomocników i na pewno cieszę się z tego, robię też wszystko, żeby grać jak najwięcej i są tego efekty. Biało-czerwoni w meczach Ligi Narodów najpierw 15 listopada zagrają z Portugalczykami, a 3 dni później w Warszawie ze Szkotami. Aleksander Zwieriew nie miał większych problemów. Z pokonaniem Andrzeja Rublowa Niemiec wygrał z Rosjaninem 6-4, 6-4 w pierwszej kolejce fazy grupowej kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie. Wcześniej w drugim meczu grupy John Newcomb, Norweg Kasper Ruud sprawił niespodziankę, pokonując Hiszpana Carlosa Alcaraza 6-1, 7-5. W biegu niepodległości w Warszawie wystartowało ponad 18 tysięcy osób. Najlepsza z pań była Ukrainka Maria Mazurenko. Uzyskała rezultat 33 minuty i o 8 sekund wyprzedziła Polkę Sabinę Jarząbek, która żałuje straconej szansy na zwycięstwo. Nie ukrywam, no dla mnie to jest bardzo wyjątkowe święto. Jestem Polką, więc 2 razy bardziej mi zależało na tym, żeby wygrać. Robiłam co w mojej mocy, no cały dystans prowadziłam. Drugą część musiałam ruszać, bo no niestety nie miałam grupy, facetów nie chcieli współpracować. Wzięłam to na kratę, bo mnie wolne bieganie nie interesuje. Chciałam tutaj, powiedz, naprawdę dobry rezultat. No i mimo tego, że przegrałam, uważam, że to był bardzo dobry bieg. No i niczego nie żałuję, warto było ryzykować. Nie tym razem, to następnym razem. W rywalizacji panów najlepszy był Węgier Levante Semeraj, a sport wraca jutro kilka minut po 7. Jutro ma być pochmurno, a na zachodzie i południu będzie się przejaśniać. Tam też możliwe gęste mgły. Miejscami spadnie mrzawka, a na północy deszcz od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Michał Nogaś. W audycji Ludzie rozmawiamy z osobami, które są dla nas ważne, którym zadajemy istotne pytania. Co jakiś czas też w tym programie pojawiają się osoby od lat związane z programem trzecim. W podcastach, w archiwum tej audycji znajdą Państwo rozmowy m.in. z Zofią Sylwin, Henrykiem Sytnerem, z Beatą Płomecką czy Markiem Wałkuskim, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Baron. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Długo cię nie było przed mikrofonem, więc muszę od tego pytania zacząć o przyczynę twojej nieobecności. W radiu tego nie widać, ale ty widzisz, że jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie, ale od nowotworu mózgu poprzez 2 udary i jednak cały czas jest gdzieś we mnie muzyka, moja walizeczka z płytami i jestem gotowy, by wrócić. Jeszcze chcę powiedzieć, że miło cię widzieć w studiu programu trzeciego. Muszę powiedzieć, że przypominają mi się wszystkie te sytuacje, które wspólnie przeżyliśmy, mianowicie Kair. O mamo! Mianowicie San Sebastian. San Sebastian, Barcelona. No i to są wszystko te historie, które składają się na moją miłość do programu trzeciego. Piotrze, a powiedz, bo kiedy pierwszy raz pojawiłeś się na antenie po długiej nieobecności, to była twoja wspólna z Maćkiem Jankowskim zapowiedź koncertu Agaty Karczewskiej i Johna Portera. Powiedziałeś o, i to mnie ośmieliło do zadania tego pierwszego pytania w naszym dzisiejszym programie, o wiadomościach, informacjach, które docierały do ciebie od słuchaczek i słuchaczy, od znajomych, kiedy byłeś w szpitalu i na rehabilitacji, z życzeniami zdrowia, z nadzieją na twój powrót do trójkowego studia. Co w tej sytuacji, która cię spotkała, było dla ciebie najtrudniejsze? Brak radia. Brak radia, brak walizeczki, brak płyt. Ale ja myślę, że wszystko w życiu jest po coś. To, co mnie spotkało, ta nieobecność, ten brak możliwości normalnego funkcjonowania, nauczył mnie wielu rzeczy, mianowicie pokory do życia i pokory w życiu, bowiem to truizm, ale wydaje mi się, że takie historie uczą i potwierdzają kruchość naszego bytowania i to, że nic nie jest na zawsze. Dlatego, jeśli będę mógł wrócić, to będzie to dla mnie wielka radość. Przy okazji chcę nawiązać do twoich słów. Rzeczywiście spotkały mnie takie serdeczne słowa od słuchaczy, ale myślę, że to jest taka wzajemna relacja słuchacz, prezenter radiowy. I jeśli, co zawsze mi przyświecało, jesteś bardzo uczciwy w stosunku do słuchaczy, to spotyka cię taka uczciwość w odwrotną stronę, czyli w tym wypadku w moją, za co jeszcze raz państwu bardzo dziękuję. Zanim porozmawiamy o twoim byciu w radiu i o tym, czym radio dla ciebie jest, to chciałbym jeszcze, domykając wątek tego czasu oczekiwania na ciebie przez słuchaczy, przez zespół, przez nas tutaj, zapytać cię o siłę walki i siłę, która dała ci możliwość przetrwania tego niełatwego momentu. Kiedy rozmawiałem z tobą pierwszy raz po wielu latach niewidzenia i niesłyszenia się, byłeś akurat na rehabilitacji w Oświęcimiu i pomyślałem sobie o tym, że trzeba mieć w sobie dużo samozaparcia i między innymi pewnie też miłości do radia, żeby z niełatwego kryzysu, sam o tym mówiłeś, kryzysu zdrowotnego, chcieć się podnieść i wrócić, żebyśmy się mogli teraz spotkać w studiu. Dziękuję, tak. Powiedz, jak to wyglądało tak wewnątrz ciebie, to znaczy co każdego dnia dawało ci tę siłę, żeby jednak się podnieść, pójść na te zajęcia, odbywać rehabilitację głosu, próbować się jakoś z tego wszystkiego, wiem, że to kolokwialnie brzmi, ale otrząsnąć po prostu. Pamiętasz, że kiedy rozmawialiśmy, ja w zasadzie nie mówiłem. To był najtrudniejszy moment, bo ja myślałem, że straciłem głos. Wiesz, myślę o tym, że jak się jest człowiekiem czynnym, mózg pracuje, chce się wypowiedzieć tak wiele myśli i jest blokada fizyczna, to po prostu jest to jakiś rodzaj cierpienia, o którym wielu spośród nas pewnie nie ma nawet... Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tak jak zauważyłeś, mnie siłę do powrotu, oprócz znakomitych lekarzy, których po drodze spotkałem i którzy o mnie zadbali i którzy, nie ukrywam tego, zawsze mówili, że trójka, pan musi wrócić do trójki. No i przy tej okazji, jeśli mogę, chciałbym wszystkim, których spotkałem na swojej niełatwej drodze tej nieobecności w trójce spotkać, chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Ja nie jestem łatwym pacjentem. Właśnie to jest moje pierwsze pytanie w tej sekcji. Dziękuję ci, bo zapisałem sobie przed chwilą. Znam cię tyle lat. Jesteś pewnie upartym pacjentem. To prawda. To prawda. Ale jednocześnie, jak powiedziałem, ta choroba uczy pokory. Ja musiałem się nauczyć tego, że nie wszystko w życiu toczy się tak, jakbym chciał. A poza tym obecność w różnych szpitalach nauczyła mnie, że obok są ludzie, którzy cierpią jeszcze bardziej. Właśnie o to chciałem też teraz zapytać, jeżeli mogę, o to bycie pacjentem, ale też współpacjentem. To znaczy, no, rzadko ma się możliwość bycia w bardzo komfortowych warunkach, w tym sensie, że pewnie w sali szpitalnej leży się z kimś. Kiedy się jest w stanie rozmawiać, komunikować, to się też człowiek z kimś innym dzieli swoimi doświadczeniami i wracają do niego doświadczenia innych osób. Nawet w tak trudnej sytuacji można dojść do wniosku, że to, co nas spotkało, nie jest największym nieszczęściem. Oczywiście tak. Ja tego doświadczyłem. I tak jak powiedziałem, nie chcę cytować siebie, ale wszystko w życiu jest po coś. Mnie ta choroba bardzo wiele nauczyła. Ja myślę, że wracam teraz do Trójki jako inny trochę człowiek. Jako inny trochę człowiek, ale ciągle kochający radio i muzykę w tym radiu. I mam nadzieję, że będę się mógł z tym z Państwem podzielić i sprawić Państwu odrobinę przyjemności muzyką, którą będę prezentował. Mówisz takie ważne słowa, że ta sytuacja, ta choroba nauczyła Cię wielu rzeczy. Mówiłeś o pokorze. A gdybyś miał jeszcze coś wskazać, to czego na przykład Cię nauczyła? Że nie należy marnować w życiu ani jednej chwili. Bo finalnie może jej zabraknąć. Mówię to nie dla takiego popisu werbalnego, ale ja rzeczywiście byłem na granicy. W pewnym momencie myślałem, że już nie wrócę. Nie tylko do Trójki, ale i do domu. Bo było ciężko. Było po prostu ciężko. A ta miłość do radia to skąd się wzięła w tobie? Ja myślę, że z domu rodzinnego. U mnie tato był zawsze entuzjastą radia. Nigdy telewizji. Co nie znaczy, że coś złego mówię pod adresem kolegów z telewizji, ale mój tato był zawsze entuzjastą radia, na dodatek programu trzeciego. I kiedy jako młody człowiek powiedziałem, że chcę pracować w Trójce, to spojrzał na mnie, nie chcę powiedzieć lekceważąco, ale z niedowierzaniem. No a potem, 50 lat temu, w 1984 roku, przyjechałem tutaj na Myśliwiecką 357. 40, nie jesteśmy tacy starzy. Dobrze, dziękuję. 40 lat temu przyjechałem na praktykę studencką i przeszedłem się tym korytarzem, żeby się przywitać z dyrektorem Legowiczem i powiedzieć mu, oto jestem. No i tak to trwa. No dobrze, ale to tak szybko przez to przeszliśmy, a tymczasem przecież od momentu wypowiedzenia w domu rodzinnym zdania chciałbym kiedyś pracować w programie trzecim, do przyjścia do gabinetu ówczesnego dyrektora trochę czasu minęło. Jak się w tobie rozwijała w praktyce ta miłość do radia? W praktyce rozwijała się tak, że jak tylko dostałem się na studia, zorientowałem się, że w tym życiu studenckim są również studenckie radia. A co studiowałeś? Ja studiowałem politologię na Uniwersytecie Śląskim. To zupełnie jak ja, tylko że na warszawskim. To kiedyś sobie o polityce pogadamy. Ciekawe. Mhm. I pewnie na tej politologii w trakcie studiów zorientowałeś się, że masz trochę wolnego czasu, żeby zająć się czymś poza nauką. Oczywiście. Ja niestety muszę to powiedzieć, lubiłem się zajmować tym, co było poza nauką. Nie wiem, jak to rozumieć, ale skończyłeś te studia, zdałeś te egzaminy. Na szczęście tak. Aha. I to z niezłym wynikiem. Muszę tutaj przy okazji powiedzieć, że ja miałem takie coś w głowie, że nie dostanę się do radia tak, że przyjdę, powiem dzień dobry, skończyłem studia, proszę o zatrudnienie. W związku z tym już na studiach regularnie pracowałem i w Trójce, i w Polskim Radiu Katowice. Ale do Radia Katowice wszedłeś z ulicy? Niezupełnie. Zauważyła mnie świętej pamięci Krystyna Bochenek. Nie wiem, jak to było, jak się spotkaliśmy. W każdym razie to było takie naturalne i przyjemne koleżeństwo. Ona wprowadziła mnie do radia. No i co potem? Ja zacząłem już uciekać do Trójki, czyli na Myśliwiecką, z ulicy Ligonia w Katowicach. No i to doprowadziło mnie do przyjemności spotkania dzisiaj z tobą. A wtedy w Trójce, kiedy zacząłeś przyjeżdżać z Ligonia na Myśliwiecką, to kto był dla ciebie, nie chcę użyć słowa mistrzem, ale takim kolegą czy koleżanką z korytarza i ze studia, której się trzymałeś blisko, albo stanowiliście paczkę, kto mógł ci pomóc tutaj się jakoś oswoić z tym miejscem? Zawsze Piotr Kaczkowski. Piotr, kiedy jeszcze była stara Trójka i stare Zapraszamy do Trójki, miał w popołudniowym programie takie swoje pasmo, które było zatytułowane cudownie zresztą, Dwie strony jednej płyty. I mniej więcej 10 minut po 16 zapowiadaliśmy, co będzie w programie. I ja wtedy użyłem takich słów, że dzisiaj dwie strony jednej płyty. Zawsze chciałem to powiedzieć. Zaprezentuje w Trójce Piotr Kaczkowski. No i wychodziliśmy potem ze studia i Piotr powiedział mi tak. Ma pan bardzo ładny głos. Proszę go nie zgubić. Będzie pan z nami. No i przy tej okazji kłaniam się nisko Piotrowi. Zawsze pozostanie moim mistrzem. Nie tylko jeśli chodzi o słowo, ale jeśli chodzi o muzykę. Trudno mi jest powiedzieć, kto jeszcze, ale było tych osób bardzo wiele. Ja się spotkałem z takim ciepłym dosyć przyjęciem tutaj. Na pewno pomogła mi wtedy Beata Michniewicz. I też ją pozdrawiam, jej dziękuję. Pomogła mi wtedy Monika Olejnik. A jeśli chodzi o prezenterów i osoby zatrudnione wtedy, na pewno Leszek Adamczyk. To człowiek niezwykły, z niezwykłym takim, nie chcę użyć obcego słowa, feelingiem radiowym, ale wiadomo, o co chodzi, z takim, no, wielki radiowiec, Leszek Adamczyk. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia. Nie, jeszcze nie. Aha. Początek XXI wieku to jest taki moment, w którym ja miałem okazję dołączyć do zespołu Trójki, 2000 rok. 2001 to zamach na World Trade Center, wkrótce potem zmiana korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. Marek Wałkuski leci za wielką wodę. No i co się dzieje wtedy w poranku? W poranku na nieszczęście pojawiam się ja. To było trudne, dlatego że Marek stworzył w porannej audycji coś zupełnie wyjątkowego. I ja go nie chciałem zastąpić. Ja chciałem być Piotrem Baronem, którego słuchacze, mam nadzieję, pamiętają, i nie starałem się robić niczego, co by miało sugerować, że teraz ja jestem Wałkiem. Ja byłem, jak nazwałem mnie kiedyś, pierzasta baronkiem i tyle. Może wyjaśnimy dla tych, którzy nie słuchają Trójki od zawsze, że pierzasta to Iwona Wieraszko, która tak. też była tutaj w zespole przez długie lata. Wspaniała Iwona Wieraszko. Ona wspaniale cytowała Bohaterkę Nocy i Dni. Krzyczała Bogumił, prawda? Wspaniale, tak. Na liście przebojów, pamiętamy to. Wbiegała do studia do Niedźwiedzia, krzyczała Bogumił, wychodziła. Tak, tak. było. Jak nie kochać Trójki? No ale wróćmy do tego poranka. Pamiętam, wtedy na antenie pojawiały się reklamówki, że butów nie sznuruje, bo ma takie wsuwane, przyjeżdża do radia na szóstą i rozpędza dzień. Ciężko ci się wstawało? Nie. Przy okazji takich pytań zwykle mówię, że ciężko mi się zasypiało. Dlatego, że musiałem pójść spać wcześniej, kiedy jeszcze dzieci bawiły się za oknami, a ja już musiałem spać. Poranne programy to jest bardzo czuły, jak wiesz, punkt radia. I punkt w programie radiowym. Ja miałem to szczęście, że byłem już w Trójce i słuchacze dość dobrze mnie przyjęli. Nie było takich komentarzy, że co to za fajans, niech spada. No i nie pamiętam, ile lat spędziłem, budząc się o 4 rano albo wcześniej, ale to jest znacząca historia mojego życia, przede wszystkim radiowego. Czyli nauczyłeś się, dowiedziałeś się o sobie tego, że umiesz zasnąć, kiedy jeszcze słońce świeci, na przykład w lecie, tak? A pobudka o 3:30 albo o 4:00 to nie jest jakiś dramat. Pierwsza zmiana. To jest dramat. Jednak. To jest dramat, kiedy dzwoni, budzi go 3:30, to jest dramat. Zaspałeś kiedyś? Na poranek? Czy tak. Nie? W sumie kto nie zaspał? Mam dla ciebie niespodziankę. Właściwie to nie jest niespodzianka, tylko pomyślałem, że chociaż pasmo Ludzie zwykle jest godzinną rozmową, ale mam ze sobą w studiu człowieka, który żyje dla muzyki w dużej mierze. To gdybyśmy teraz mieli na chwilę zrobić przerwę w naszej rozmowie i zanim opowiemy o dalszych twoich losach i o tym, co cię najbardziej nakręca w radiu, gdybyś mógł sobie wybrać jedno nagranie, które byśmy teraz wyemitowali, to co by to było? Dość mało oryginalnie. Mianowicie Dire Straits. Wszystko dlatego, że byłem na ich chyba ostatnim koncercie w Nowym Jorku. I niech to będzie Romeo and Juliet. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?

wybór muzyczny gościa dzisiejszego wydania Pasma Ludzie. Piotr Baron jest z nami, przypomnę. Powiedziałeś, Piotrze, przed chwilą, przed tym nagraniem, że byłeś na chyba ich ostatnim koncercie w Nowym Jorku. No właśnie, teraz bym chciał, byśmy trochę porozmawiali o twojej miłości do muzyki, ale też o tym takim szaleństwie, bo nie ma co ukrywać. Mówiliśmy o tym, znamy się ponad 20 lat i wiem, że wielokrotnie wyjeżdżałeś za granicę właśnie po to, żeby zobaczyć na żywo swoich ulubieńców. Jest w tobie trochę takiego szaleństwa fana, który wyłoży wszystkie pieniądze, żeby zobaczyć ulubionego artystę albo artystkę za wielką wodą na przykład? Zdecydowanie tak. To mi trochę przeszkadza, kiedy spotykam się z artystami i mam z nimi rozmawiać, dlatego że powinienem być obiektywnym dziennikarzem, a jestem jednocześnie fanem. Najgorsza taka moja rozmowa odbyła się z gitarzystą zespołu Toto. O ten wywiad zabiegałem prawie 10 lat. Steve Lukather. No i ja właściwie padłem przed nim na kolana. Ponieważ uwielbiam jego kompozycję, uwielbiam jego granie na gitarze i śpiewanie. Właściwie gdybym teraz miał wybrać, to bym wybrał jeszcze co innego. Nie Dire Straits, a Toto. Mhm. Poczekaj, to nie była ostatnia szansa. Może się uda. Okej. A który utwór to? Spanish Steps of Rome. Zapisałem sobie i zaraz tak wymierzymy czas, żeby się zmieściło. Ale wróćmy do tego bycia na kolanach przed Steve'em Lukatherem. Ja kiedy dostałem informację od przedstawiciela Sony Music Polska, że masz wywiad z Lukaterem, o nie miałem. Spotkaliśmy się w hotelu Marriott w Warszawie i Sony powiedziało mi, masz 15 minut. No sam wiesz, bo wielokrotnie rozmawiałeś z artystami. Co to jest 15 minut? Prawda? 15 minut to w zasadzie dzień dobry, nazywam się Piotr Baron. Jestem z programu Trzeciego Polskiego Radia i można wyjść. Ale zaczęliśmy rozmawiać i ja go zapytałem o kilka rzeczy. On z kolei zaczął mi pokazywać wirtualnie, jak gra na gitarze. I pomyślałem, że jest dobrze. I kiedy weszła pani, która zamierzała już kończyć naszą rozmowę i powiedzieć, czas minął, Steve powiedział, nie, nie, nie, nam się dobrze rozmawia. No i jeszcze rozmawialiśmy godzinę, po czym, nie wiem, czy nie, już jest po 23, tak, tak. No więc powiem, ja przywiozłem dla Steve'a prezent w postaci galonu żubrówki. Galonu? Tak, galon, 4,5 litra. Mhm. To jest chyba galon. To jest miara tankowania w Stanach Zjednoczonych, dodajmy, tak. Wręczyłem mu to, on kompletnie nie wiedział, co to jest. Ja mówię, że najlepiej spożywać z sokiem jabłkowym. On wezwał swojego menedżera, powiedział, jedź i kup 10 kartonów soku jabłkowego. To oznaczało, że... Przepraszam, po ilu dniach skończył się ten wywiad? Nie, skończył się po godzinie, ale potem jeszcze przeniósł się do takiego prywatnego apartamentu Steve'a, gdzie miałem okazję, i mam na to dowód, bo mam zdjęcia, spotkać cały zespół Toto. No, nie patyczkowaliśmy się z tym. To mnie pociesza w tej opowieści ten fragment, że ten galon to tak naprawdę był na kilka osób, a nie na was dwóch. No nie, na nas dwóch to byśmy nie przerobili, a w każdym razie bylibyśmy bardzo zmęczeni, a tak byliśmy w świetnych humorach. Zresztą oni musieli być w dobrej formie, dlatego że następnego dnia w sali kongresowej Był ich koncert. Na szczęście wieczorem. Tu też jeszcze wrócę do Lukatera, dlatego że Lukater się świetnie zachował na tym koncercie, ponieważ sam wiesz, że przy całym szacunku dla pracy tych ludzi, polscy ochroniarze mają taki gen nadgorliwości. I w pewnym momencie, kiedy oni zaczęli grać jeden ze swoich największych przebojów, czyli Afryka, na scenę wskoczyła genialna blondynka, a genialne w tej blondynce były nie tylko włosy, ale również sposób, w jaki się poruszała i tańczyła ze Steve'em Lukaterem. Wtedy nadgorliwi ochroniarze wskoczyli na scenę, złapali ją za włosy i wyprowadzili. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie, co się Steve'owi również nie spodobało, bo spodobała mu się ta blondynka. Steve uderzył w gitarę, znaczy w strunę gitary i powiedział, jeśli ta dziewczyna nie wróci, to my kończymy. No i musiała wrócić. Dośpiewali Afrykę. Steve objął blondynkę i podziękował jej. Ona podziękowała Lukaterowi i koncert toczył się dalej ze wspaniałym takim właśnie wspomnieniem. Blondynkę pozdrawiamy, bo nie wiem, kto to był. A inni artyści jeszcze poza Dire Straits, czy no tym wymarzonym i długim wywiadem z Lukaterem i zespołem Toto, ważni dla ciebie w życiu? Tacy, których na przykład zupełnie przypadkiem albo po długim zabieganiu o to miałeś okazję spotkać, albo na przykład tacy, którzy wbrew temu, co mogliśmy myśleć, nawet tutaj przy Myśliwieckiej się pojawili. To kto? Zaskoczę cię i być może państwa. Była to Kujawa. Myśmy byli w liceum zafascynowani tym artystą i pewnego dnia znowu pojawi się Beata Michniewicz. Beata Michniewicz zaprosiła go do Trójki i tak jak ty teraz siedział naprzeciw mnie, była to Kujawa. Nie powiem, że znowu byłem na kolanach, ale było mi ciepło na duszy, bo on mówił pięknie, a przede wszystkim pisał piękne piosenki. Właściwie nie wiem, czy to można nazwać piosenkami. Piękne utwory. No i to taka legenda i mogłem go spotkać na żywo, uścisnąć mu dłoń. Ja jeszcze powtórzę to, co powiedziałem na koncercie. Dla mnie wyjątkowe było spotkanie z Agatą Karczewską, bowiem myślałem, że ona jest z południa Stanów Zjednoczonych. Ponieważ ma taki głos, taki temperament i pomyślałem sobie w samochodzie, kiedy jej słuchałem, że kurczę, czemu te kobiety rodzą się tylko tam? Czemu żadna nie urodzi się w Zielonej Górze? Wtedy mógłbym ją zaprosić do studia. No i okazało się, że Agata jest z Mokotowa, z Warszawy i mogłem ją zaprosić do studia, a państwo mogli ją słyszeć z Johnem Porterem. John, wspaniała postać. Też jeśli mnie pytałeś o takie spotkania, to wielkie moje marzenie. Wtedy, kiedy on wydał płytę Helicopter z zespołem Porter Band, to oczywiście o tej płycie było już głośno w programie trzecim. I ja sobie nagrałem utwory z tej płyty właśnie z Trójki, a potem siedząc w domu odtwarzałem utwory, pomijając zapowiedzi trójkowych prezenterów. I zapowiadałem to sam u siebie w domu, że teraz Porter Band i utwór Ain't Got My Music. Czyli właściwie jak każda z osób, które prędzej czy później trafiły do radia, a zwłaszcza tu na Myśliwiecką, bawiłeś się w to radio, miałeś własny mikrofon wyimaginowany w domu, uczyłeś się sztuki występowania przed mikrofonem, kolokwialnie znów, na sucho. Tak, tak. Tak, to było moje marzenie od bardzo wielu lat, żeby tutaj usiąść i powiedzieć, móc mieć przyjemność i zaszczyt powiedzieć coś do mikrofonu, na którym jest napis Trójka. Jeszcze musimy jedną rzecz wyjaśnić, bo witając się po latach, wspomniałeś nasze wspólne doświadczenia. To ja może tym, którzy są z nami od niedawna, albo którzy nie pamiętają tego, co działo się tutaj lata temu. Piotrek mówił o Kairze, o San Sebastian, o Barcelonie, o Paryżu. Mamy za sobą lata wspólnej pracy. Piotrek jako prowadzący Listę Przebojów albo audycję Tu Baron, ja jako wydawca tych audycji. Przejechaliśmy wspólnie tysiące kilometrów. To też było, muszę przyznać, ciekawe doświadczenie. Teraz tak sobie o tym myślę, przenoszenia radia do nieokiełznanej przez nas rzeczywistości. Nagle gdzieś wspólnie z koleżankami i kolegami, z kolegami z wozu, czyli Wiesiem Szalą i Ludzkiem Wrzodakiem, których pozdrawiamy, wędrowaliśmy na koniec kontynentu i stamtąd nadawaliśmy audycje w ciągu dnia, wieczorem, patrząc na ludzi i też oni patrzyli na nas. Czy ty masz takie wrażenie, że ta praca daleko poza Myśliwiecką też coś ci dała? Zdecydowanie. Ten Kair utkwił mi w pamięci, dlatego że Kair pachnie Orientem. Mhm. I nie tylko przenośnie, ale również bardzo dosłownie. Ja pamiętam, że byliśmy tam w Kairze na takim targu. Z przyprawami. Tak. Mhm. Jezu. Ja to do dziś czuję. Do dziś pamiętam, kiedy siedzieliśmy... Piliśmy kawę z kardamonem. Tak. Kiedy siedzieliśmy już bardzo późnym wieczorem, a właściwie w nocy, w takiej kawiarni, pijąc herbatę, czy nie wiem co pijąc. I ta kawiarnia była nad Nilem. Mhm. Pamiętasz? Tak. Nil, który był nieprzejednanie czarny. Znaczy ciemna woda. To mi utkwiło w pamięci. No a przy okazji jeszcze dużo ciekawych materiałów. Wtedy udało nam się tam zrealizować opowieść o muzeum egipskim. Pamiętam, że oglądaliśmy mumię. To było dla nas niesamowite doświadczenie. Zobaczyć to na żywo tam wtedy i ty się dzieliłeś ze słuchaczami własnymi odczuciami. Pamiętam również to, że pan policjant wygonił nas z tego placu przed muzeum egipskim i powiedział, że ta zgoda, którą mamy na nadawanie, jest nieważna, bo to nie było na jego zmianie, pamiętasz? A mieliśmy jeszcze kwadrans audycji do zrobienia. Tak, i że on nam dziękuje, proszę wyjechać, ale przy okazji takich poza antenowych działań mieliśmy jeszcze przygodę w San Sebastian, skąd miałem przyjemność prowadzenia Listy Przebojów programu trzeciego. I tam była taka sytuacja, że pan policjant przyszedł i powiedział, co wy tu robicie? No i ja mówię, że nadajemy Listę Przebojów Polskiego Radia. A on mówi, czy mógłbym w niej wystąpić. Ja mówię, no oczywiście. Piotr, doskonale mówiący językiem Basków, nawiązał kontakt. I pan policjant niespecjalnie się zorientował, że audycja jest nadawana do Polski w Europie i mówił przez całą część swojej bytności w programie trzecim do swojej żony. To miło, ale ona tego nie słyszała. Może chciał coś załatwić, ale się nie udało. Możliwe. Próbowaliśmy w każdym razie. Skoro powiedziałeś o żonie, to chciałbym jeszcze, byśmy kończąc nasze spotkanie, no bo jeszcze zespół Toto się musi pojawić. O, jak przyjemnie. Chciałem cię zapytać o wsparcie najbliższych. Zaczęliśmy od mojego pytania i ty w sposób otwarty, za co bardzo dziękuję i szczery, bo myślę, że to też ma ogromne znaczenie dla innych osób, które mierzą się z problemami zdrowotnymi. Powiedziałeś o nowotworze mózgu i o udarach, które przeszedłeś i o rehabilitacji. No, kiedy się poznawaliśmy tutaj w Trójce, to miałeś malutkiego syna. Teraz Franek jest dorosłym facetem. Tworzycie zgodne małżeństwo z Gabrysią od wielu lat. Jak bardzo bliscy wspierali cię i wspierają w tym niełatwym momencie? Kilka jeszcze słów o Franku, ponieważ nie widzieliśmy się i nie wiesz o tym, że on ukończył... Ja wiem, jest inżynierem. Tak, jest inżynierem, z czego jestem bardzo dumny. Jeśli chodzi o tę zgodność małżeńską, to różnie to bywa, ale wszyscy, którzy przeżywają ten czas małżeński, wiedzą, że nie zawsze jest kolorowo. Ale rzeczywiście ja mogłem liczyć na wsparcie tych najbliższych osób. Dodam jeszcze, wracając jakby do początku mojej wypowiedzi, że bardzo mocno wspierał mnie tato, za co mu też jestem wdzięczny, bo ten mój powrót jest możliwy dzięki właśnie takim osobom: żona, syn, lekarze, co podkreślam, dlatego że spotkało mnie tak dużo dobra od lekarzy. Kiedy miałem operację najtrudniejszą, czyli operację mózgu, w przeddzień tej operacji odwiedziła mnie pani anestezjolog i powiedziała: niech pan do mnie mówi, bo będę miała prywatną audycję. Ja mówię: z przyjemnością. Czy pan się boi? Ja mówię: tak, bardzo się boję. I chcę panią poprosić, żeby pani po tej operacji, mam nadzieję szczęśliwej, obudziła mnie i zapytała mnie, jak nazywała się czwórka Beatlesów. Jeśli nie będę pamiętał, niech mnie pani nie budzi. I rzeczywiście ona dotrzymała obietnicy. Mówi: panie Piotrze, już po, czy pan pamięta nazwiska czwórki Beatlesów? No to tam ledwo się pozbierałem, ale wymieniłem. Ona mówi: dobrze, za 3 tygodnie będzie pan na antenie. Ja mówię: nie sądzę, trwało to wtedy 3 miesiące, ale wróciłem. I jak widzisz, da się ze mną rozmawiać. To teraz musimy się umówić na rzecz taką. Jak już usiądziesz przed mikrofonem i będziesz zapowiadał utwór po powrocie, to niech to będą Beatlesi. Z przyjemnością. Zacznijmy od tego, ten nowy rozdział, już wkrótce na antenie. Bardzo dziękuję, tak. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za szczerą rozmowę. No i witamy na Myśliwieckiej, przy Myśliwieckiej ponownie, w poszerzonym składzie. Tutaj. Nawet nie wiesz, bo to tak się mówi grzecznościowo, nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Piotr Baron był gościem Pasma Ludzie. Już wkrótce, już niedługo, już za chwilę Piotr na antenie programu trzeciego. Aha, na koniec Toto, utwór, który nosi tytuł Spanish Steps of Rome. Between us, the gold. she left those young fools to their duty.